ve onu sürükleyerek Resulullah'ın huzuruna götürdüm ve ya Resulullah, ben bu adamın El Furkan suresini senin bana öğrettiğin lügatten başka lügatlerle okuduğunu işittim diye şikayet ettim. Resulullah, ya Ömer, hele onun yakasını bırak buyurdu. Ve Hişam'a, ya Hişam, oku bakayım diye emretti. O da Resulullah'a karşı benim kendisinde işittiğim okuyuşla okudu. Resulullah bunun üzerine bu sure böyle indirildi dedi. Sonra bana, ya Ömer, sen de oku bakayım buyurdu. Ben de kendisinin bana okutmuş olduğu okuyuşla okudum. Resulullah bana da bu sure böyle indirildi diye okuyuşumu doğru buldu ve şüphesiz bu Kur'an 7 lügat üzerine indirilmiştir. Bunlardan kolayınıza gelen lügatı okuyunuz buyurdu. Evet. Raviler hakkında geçen ders bilgi verdik değil mi? Evet. Hem Kitab-ül Husumat'ta geçiyordu, hem Kitab-ül Fadail-ül Kur'an'da geçiyordu, hem de Kitab-ül İstitabet'il Mürteddin'de geçiyordu. 2419, 4992, 5041, 6936. Bir de bu elimizde. Demek ki 4 kitapta geçiyor değil mi? 4 kitapta geçiyor bir yer. Kitab-ül Husumat. Husumat ilki, Kitab-ül Fadail-ül Kur'an ikincisi, Kitab-ı İstitabet-i Mürteddin üçüncüsü ve Kitab-ı Tevhid dördüncüsü. Dört yerde geçiyor. Evet, şöyle kısaca ne yapalım? Hadisi bir alalım ki Hişam bin Hakim hakkında da ne yapmıştık arkadaşlar? Bilgi vermiştik. Neyle meşhurdu? Emri bil maruf ve nehyi anil münkerle meşhurdu değil mi? Evet. Kavluhu diyor ki ennehuma semi'a Ömer ibn el-Hattab yekul. Evet. Misver bin Makreme ile Abdurrahman bin Abdülkari kimden işitiyor? Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anh'tan işitiyor. Ömer radıyallahu anh da diyor ki semi'tu Hişam ibn Hakim. Hişam bin Hakim'i ne yaptım? İşittim. Yakra'u suretel Furkan. Neyi okuyordu? Furkan suresini. Evet. Fi hayati Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin hayatında, yani vefatından önce Peygamber Efendimiz hayatta. Sonra diyor ki festematu li kıraatihi. Ne yaptım? Kıraatini dinledim. Evet. Yani Kur'an okuyor ve Hazreti Ömer ne yapıyor? Kıraatini dinliyor. Onun tilavetini dinliyor. Bakın. Hemen altını çiziyorsunuz bunu. Değil mi? Onun kıraatini dinliyor. Yani okunan Kur'an, onu okunan Kur'an, okunan Kur'an aynı Kur'an. Ama kıraati burada Hazreti Ömer kime nispet ediyor? Evet. Hişam bin Hakim'e nispet ediyor. Evet. Onun Kur'an'ını dinledim demiyor. Onun okuduğu Kur'an'ı dinledim demiyor doğrudan. Ya ne? Kıraatini dinledim. Kıraati burada kime nispet ediyor? Evet, Hişam radıyallahu anh nispet ediyor. Evet. Sonra diyor ki feiza huve yakra ala hurufin kesira. Evet. Aleyküm selam. Burada feiza ne? Hal. Bir de baktım ki fucaiye dediğimiz. Bir de baktım ki o muhtelif harfler üzere ne yapıyor? Okuyor Furkan suresini. Ne demek bu? Lem yukriniha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bana ne yaptı? Okuttuğu. Bana lafzen telaffuz ettirttiği. Bana lafzen kıraat ettirttiği. Ne üzere değil? Vecih üzere değil. Tilavet üzere değil. Evet. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu okutturuyor. Okutma fiili ne? Burada da açıkça var. Fekittu usaviruhu fissala. Neredeyse ne yapıyordum namazda? Neredeyse ne yapıyordum? Evet. Evet. Namazımı ne yapıyordum? Bozuyordum değil mi? Neredeyse ne yapıyordum? Namazımı bozuyordum. Birazdan bu cümleye şöyle bir bakacağız. Diyor ki Hafız İbn Hacer, فَاِذَا هُوَ يَقْرَعُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرًا ki işte o çok harf üzere okuyordu. Yani اَنَّ كَرَاءَةَ هِشَام yani Hişam'ın kıraati, tilaveti تَخْتَلِفُ عَمَّا قَرَاهُ Ömer. Ömer radıyallahu anh'ın kıraatinden okuduğundan ney? Farklı. An Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kimden aldığı Hazreti Ömer'in? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan alıp okuduğu kendi kıraatine Hişam bin Hakim'in kıraatine uygun değil. Uymuyor. Birbiriyle uyuşmuyor. Muhtelif. Fi elfazin kethira. Birçok lafızda. Bir lafızda değil. Birçok lafızda Hişam bin Hakim'in Furkan suresini tilaveti, kıraati Hazreti Ömer'in Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan aldığına ney? Benzemiyor. Uymuyor. Felizalike zanne Ömer radıyallahu anh enne zalike galat min Hişam. İşte bundan dolayı ki Hazreti Ömer ne sandı? Bu kimin hatası? Hişam'ın. Yani bu farklı kıraat hata sonucu ne yaptı? Oluştu ve bu hatada kimin? Hişam'ın. Evet. Ne güzel açıklıyor değil mi? Fekittu usaviruhu bisinil muhmele ey uvafibuhu ve ucerriruhu. Evet. Tabi şimdi sizde neredeyse ben namazdan çıkacaktım. Öyle ne yapılmış? Namazı bozacaktım diye. Evet, az kalsın namazı bozacaktım diyor. Ama yani çok da muvaffak bir ne değil arkadaşlar? Tercüme değil. Neden muvaffak tercüme değil? Aynen Fethül Bari tercümesinde de az kaldı namazı bozacaktım demiş. Bu fekitti usaviruhu fissala. Buradaki hu zamiri kime dönüyor? Hişam'a dönüyor. O halde burada namazı bozacak olan ne değil? Doğrudan Ömer değil. Neredeyse diyor Hazreti Ömer, neredeyse diyor namazda onu ne yapacaktım? Çekiştirecektim. Yani kim namazdayken? Hişam. Hişam bin Hakim. İmam yani. He? İmam değil mi? Yani şimdi o imam olduğu doğrudan burada ne değil belirtilmemiş. Farklı rivayetlerde var. Hazreti Ömer'in namaz kılıp kılmadığı burada açıkça ne yapılmamış ifade edilmemiş. Ama şu var burada yani tabii onu çekiştirmesi eğer namazdaysa namazdan çıkmasına delalet eder ama burada vurgu doğrudan ona değil. Hazreti Ömer onu söylemiyor burada. Demek istediği şu yani şimdi sizde mütercim o namazdaydı o halde onu çekiştirebilmek için nereden çıkması lazım? Nereden? Namazı neredeyse ne yapması lazım? Bozması lazım şeklinde ne yapmış? Açıklamış. Ancak şarihler genelde bu kelimeyi arkadaşlar açıklarken uvafibuhu ve ucerriruhu yani ne yapıyordun? Yani neredeyse onu ne yapıyordun? Çekiyordun. Neredeyse onu ne yapıyordun? İteliyordun. Tutup sallıyordun. Ki ne yapıyorsun? Bunun neyini sorayım ona? Hesabını sorayım. Peki niye yapmamış? İki ihtimal var. Kendi de namazda olduğu için yapmamış. Bu birinci ihtimal. Ya da öbürkü namaz kıldığı için dokunmaya ne yapamamış? Cesaret edememiş. Her iki ihtimal de var. Buhari'nin diğer rivayetlerinde buna zımnen neler var arkadaşlar? İşaretler var. Yani burada hu zamiri olduğu için mecburen burada fiilin failini kime döndürüyoruz? Meful çünkü zikredilmiş. Hazreti Ömer'in bizzat kendisini ama meful kim burada? Namaz değil. Hişam. Şimdi sizde meful kim sanki? Namaz. Halbuki evet. Burada meful doğrudan kim? Hişam'ın kendisi. Anladık değil mi? Ama tabii malzeme olarak çok da yanlış bir tercüme değil. Yani şerh tercümesi o. Şey diyor hocam. Fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim. Yani İşte fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim diyor. İşte o muhtelif rivayetlerden alınmış. Evet. Yani şimdi ne demek istiyor burada? Şunu demek istiyor. Yani kim selam verinceye kadar? Hazreti Ömer. Yani burada şimdi Hazreti Ömer ona ne yapacak? Dokunacak, onu sarsacak. Ama namazından dolayı ne yapamıyor? Bunu yapamıyor. Ama burada şimdi doğrudan hu zamiri ihmal ediliyor o zaman. Hu zamiri ihmal ediliyor. Fekittu usaviruhu. Yani men usaviru Hişam. Anladık? He, nerede? Fissala. Namazda. He, yani burada pek çok ihtimaller var. Bunlar değerlendirilebilir. Ama burada şu var. Kesin olan Hazreti Ömer nerede? Namazda. Peki Hişam Doğan'da namaz kılıyor mu dedim. İmamlık yapıyor. Kılabiliyor olabilir. Ya da her ikisi de kılabiliyor olabilir. Mümkün bu. Mümkün. Ama burada tercümedeki o ifade doğrudan Hişam'ı ne yapmış? İhmal etmiş. Biraz daha müeddep. Yani neredeyse namazın içinde ne yapıyordum? Yerinden hareket edip ne yapıyordum? Hişam'ı biraz şöyle musavere yapıyordum. Ne demek musavere? Tartaklamak değil. Yani sallayacaktım, hafif itikleyecektim, çekiştirecektim hafif ama ne yaptım? Namazda olduğum için bunu ne yapamadım? Yapamadım. Namazda olduğum için yapamadım. Evet. Burada bir problem yok umarım. Diyor ki ve fi rivayeti Malik en uaccile aleyhi. Yani bir an önce ne yapmak istedim neredeyse? Ona doğru yönelmek istedim. Acele etmek istedim. Ve mana kittu diyor ki garubtu min en ef'ale fihi zalike. Yani onu o eyleme yapmayı ne yaptım? Azmettim o eylemi yapmayı. O eylemi yapmaya doğru çok yakınlaştım. Yani neredeyse o eylemi ne yapacaktım? Yapacaktım diyor. Evet. Sonra fetasabbertu hatta sellem. Ama ne yaptım diyor? Sabırla bekledim. Ne yaptım diyor? Sabırla bekledim. Ta ki ne yapsın? Selam versin. Bu ikinci cümle. Sonra ne yaptım? Sabırla bekledim. Ta ki ne yapsın? Selam versin. Felebeptuhu biridaihi. Selam verir vermez. Evet. Ridasını ne yaptım? Elime doladım. Ridasını ne yaptım? Elime doladım. Evet. Fekultu dedim ki diyor burada fetesabbertu ey hameltu nefsi ale sabır diyor. Yani nefsimi sabıra yönlendirdim. Yani nefsime dedim ki şu sabrı taşı yüklen. Yani ne demek? Yani biraz daha sabret. Sabrın da ötesinde sabır var ama nefsimi sabır gösterme hususunda zorladım demek istiyor. Evet. Hatta yentehiye min salati, neye kadar? Namazını bitirinceye kadar. Ve fi rivayeti Malik, Malik'in rivayetinde thümme emheltu hatta insaraf. Kendime bir vakit tayin ettim, mühlet. Ta ki ne yaptı? Namazını o bitirdi. Yani min salati, yani insarafe min salati. Yani namazından ayrıldı. Yani namazını bitirdi. Kema kale huna hatta sellem. Burada da ne diyor? Ta ki selam verdi. Neyle bitirilir namaz? Neyle açılır? İftitah tekbiriyle. Neyle bitirilir? Felebettü biridaihi ey edertü ridaehu ala rakabetihi. Ne yaptım diyor ridasını? Boynuna ne yaptım? Doladım. Yani ne demek istiyor? Yani boynuna doğru gelen o ney? Ridayı, rida üstteki elbise değil mi? İzar. Alttaki elbise. Ne yaptım oradan, ne yaptım onu? Boynundan bizzat ne yaptım? Çektim. Boynundan ne yaptım? Çektim. Ve cemaatu tarafeyhi inde lebetihi. Ha. Ne demek istiyor bu? Ridası var. İki ucu var ridanın. Aşağı doğru ney? Sarkık. Ne yaptım diyor? Ha. Onun iki tarafını topladım. Nerede topladım? Tam sarmallandığı yerde. Yani benim onu çekiştirip ne yapacağım? Tutacağım. Ne yapacağım? Kendime doğru çekeceğim yerde. Fe emsektuhu haşyete en yenferit. Ne yaptım? Öyle bir tuttum ki diyor oradan neden korktuğum için? Elimden kaçıp kurtulmasından. Elimden ne yapmasından? Kaymasından. Yani neyi? Ridanın. Öyle sıkıca tutmuş. E tabi yani haliyle ridanın kaçmasından korkmuyor. Ridanın içindekinin kaçmasından korkuyor. Değil mi? Ve lihâzâ kâl, işte bundan dolayı şöyle dedi diyor. Tabi o sizin rivayetinizde henüz mevcut değil. Yani bir sonra geliyor. Yani iki cümle sonra geliyor. Orada arada ne diyor? Bazı sorular soruyor. Ama sonra ne diyor? Oraya dikkat edin. İşte ondan dolayı böyle dedi diyor. Fentalaktu bihi akuduhu. Onu oradan çeke çeke nereye götürdün? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına götürdüm. Yani demek ki o rida öyle kolay kolay ne yapmaz? Gelmez. Ta ki ne olması lazım? Sağlam bir şekilde tutunmuş olması lazım. Hem kendisini sağlam tutması lazım, hem de ne yapılması lazım? Ridanın iki tarafından da güçlü bir şekilde ne olması lazım? Birbirine bağlı olması lazım, dolanması lazım. Yoksa ne yapmaz? Gelmez. Tabii o arada görüyor musunuz? Bir sonrasını atlamış. Yani şimdi araya cümleler girince sıfatın özelliği kaybolur. Yani felebebtuhu bir ridaihi fentalaktu bihi akuduhu ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o ara tabii onu çekiştirirken sorular da soruyor. Değil mi? Ha. Ne diyor? Diyor ki fekultu men ekra'ke hâzihi sûre elleti semi'tuke tekra. Şu senden işittiğim, okumanı işittiğim, okuduğun şu sureyi sana böyle kim okuttu? Kâle ekra'aniha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi? Bana onu kim okuttu? Peygamber aleyhissalatu vesselam. Diyor ki zannu Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer zannetti ki enne hişamen ahve hâzihi sûra an gayri Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hişam bu sureyi Peygamber Efendimizin gayrından, yani ondan başkasından herhangi birinden aldı. فَاَخْتَى الَّذ۪ي اَقْرَاهُ. O aldığı insanda hata edip onu öyle öğretti, öyle okuttu. اَوْ اَنَّهُ, ya da diyor لَمْ يُتْقِنْهَا, bizzat Hişam'ın kendisi itkanla okuyamadı. Yani ne demek itkanla? Doğru bir şekilde, tam bir şekilde okuyamadı. فَوَقَعَ فِي مُخَالَفَتِي مَا تَلَقَّاهُ Ömer min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece ne oldu? Hazreti Ömer'in Peygamber Efendimiz'den açıkça tilkaen aldığına ne düşmüş oldu? Muhalif düşmüş oldu. Kimin okuduğu? Hişam'ın okudu. Ve lihada, işte bundan dolayı lemma kale Hişam, Hişam deyince ekra'aniha Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, onu bana kim okuttu? Peygamber aleyhissalatu vesselam. قال له عمر, Ömer ona ne dedi? Dedi ki kezepte, yalan söyledin. اقرأنيها على غما على غير ما قرأت, yalan söyledin. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana onu dikkat edin, senin okuduğuna muhalif başka bir şekilde ne yaptı? Okuttu. Evet. Diyor ki ve kan Ömer radıyallahu an şediden fi emrillahi taala. Hazreti Ömer Allah'ın emirleri hususunda neydi? Şedid. Ve lihada zehebe bihi yakuduhu bi ridahi. İşte bundan dolayı elbisesinin ucundan, ridasının ucundan tuttu, onu peygambere doğru sürükleyerek götürdü, çekiştirdi. Hatta dakale bihi ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki Peygamber Efendimiz'in huzuruna onunla girdi. Fekale lehu, dedi ki Peygamber Efendimiz'e inni semi'tu hâzâ yekra'u suretel furkan. Ey Allah Resulü, ben bunu ne yaptım? İşittim. Bu ne yapıyordu? Furkan suresini okuyordu. Alâ hurufin lem tukri'niyehâ. Hangi harfler üzere? Senin beni okutmadığın harfler üzere. Değil mi? Ve kad alime enne men kara'el Kur'an ala gayri ma enzelehullahu teala fakat irtekebe ceremen yestahikkul ikabe aleyhi ve hâzâ huvellezî hamele Umar'a ala ma fa'alehu radiyallahu anh. Diyor ki Hazreti Ömer diyor ne yaptı? Bir uygulamada bulundu. Kime? Hişam'a karşı. Bu uygulamayla ki burayı vekat ölüme desek belki daha doğru olur. Şu biz için malum olur diyor. Genel konuşuyor. Yani doğrudan fail burada Hazreti Ömer değil de meçhul olursa ve kad ulime enne men kara el Kur'an. Evet. Daha doğru olur. Şu bilinir ki diyor kim ki Kur'an'ı okursa ala gayri ma enzelehullahu teala Allah Azze ve Celle'nin okuduğu üzere değil başka bir şekil üzere. Fakat irtekebe caramen öyle bir günah işlemiştir ki yestahikkul ikabe aleyh. Bundan dolayı cezayı ne yapar? Hak eder. Ve hâzâ huvellezî işte bu ki, bu durum ki hamele Ömer alâ mâ fa'aluhu radıyallahu anh. Hazreti Ömer'i o yapacağı şeyi yapmaya ne yaptı? Sevk etti. Fekâle Peygamber Efendimiz dedi ki ersilhu bırak onu. Yani ne demek hele şunun yakasından belini düşür. Adamı bırak şöyle bir serbest kalsın yani. Değil mi? Ömer. Evet. İkra ya Hişam. Hele bir oku. Peygamber Efendimiz bakın. Aleyhissalatü vesselam iki tarafı da dinliyor. Değil mi? Ne kadar adil. Evet. Oku ey Hişam. Fekara el kıraetelleti semi'tuhu. Diyor ki Hazreti Ömer. Okudu ama adam mücamil de değil Hişam yani. Hani şimdi benden korktu. Ben malum çekiştirdim beni. Adım Ömer benim. He. Benden korkup da benim gibi okumak da işine gelmedi. Adam yani okuduğunda ne? Israrlı. Aynen o demin önce işittiğim gibi gene ne yaptı Hişam? Okudu. Yuhaz min hâzâ işte bundan alınır ki diyor bu durumdan dikkat edin İbn-i Hacer'in cümleleri meşru'iyyetü tesebbüt fil umur. Dini işlerde tesebbüt yani işi sıkı tutma. İşin saatini araştırmanın neyi? Meşruluğu. Görüyor musunuz Ömer'i? Hazreti Ömer bunu boşuna yapmıyor radıyallahu anh. Başka ve vukuful hakim bi nefsihi alel hakaik. Hakimin de bizzat kendisinin doğruya ulaşmak için ne yapması? Orta yolda. Yani adil bir neyde? Yolda durması. Yani adalete ulaşmayı bizzat kendisinin yapması. Yani burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakın ne yaptı? Hakaikin yani gerçeklerin ortaya çıkması için ne yaptı? Bizzat iki tarafı da muhasebe etti. Değil mi? Evet. Ve inkânel muhbiru mevthukan bihi. Velev ki diyor haber veren kendisine güvenilen bir adam olsa bile Ömer bile olsa. Demek ki tesebbüt şart. Velev ki haber veren adam ne olsun? Siko olsun. Tesebbüt şart. Karşı tarafı da ne yaptı? Dinledi. Değil mi? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kezalike işte Peygamber Efendimiz dedi ki işte bunun gibi unzilet indirildi. Böyle indirildi. Yani unzilet min indillahi teala ma karahu Hişam. Allah'ın katından Hişam'ın okuduğu gibi ne yapılmıştı bu zaten? İndirilmişti. Velem yekun muhtien hatalı değildi Hişam. Kema zannehu Ömer radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh zannettiği gibi. Evet. Thümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber Efendimiz ikra ya Ömer. Hele bir oku sen de Ömer. Fekaratu okudum diyor. Fekale kezalike unzilet. Yine ne dedi? Böyle de indirildi Kur'an. Yani ennallâhe enzele hâzihi sûre alâ mâ karahu Ömer. Yani Allah bu sureyi Ömer'in okuduğu şekil üzere ne yaptı? İndirdi. Fe Ömer ve Hişam kilâhuma. Hem Ömer hem de Hişam ikisi birden musibun fi kıraatihi, okuyuşlarında ney? İsabetlidirler. Li'ennel Kur'ane nezele ala ekfer min harf. Çünkü Kur'an bir harften daha çoğu üzere ne yapmıştır? İnmiştir. Bel ala seb'ati ahruf. Kaç harf üzere? 7 harf üzere, ki biz buna 7 kıraat diyoruz, değil mi? Evet. Kısaca hadisin bize verdiği ne? Anlam bu. İfade bu. Şimdi bu 7 kıraat meselesi tabii arkadaşlar çok uzun bir mesele. Yani buna gerek Hafız İbni Hacer, gerekse Şeyh Güneyman ayrıntılı bir şekilde girmiş. O bakımdan yani bizim bu meseleye şöyle doğrudan girmemizin çok da anlamı yok. Sadece belli başlı bilgileri vereceğiz ve ne yapacağız? Geçeceğiz. Nedir bu 7 kıraat arkadaşlar? Şöyle muhtasarını alalım. Ondan sonra inşallah bizim bu baptan alacağımız hisse nedir? Yani babın, hadisin bab başlığına uygunluğunun neyi? Kendisini biz ne yapalım? Görelim. Evet. Diyor ki Cezeri diyor ki mazintu esteşkilu hazel hadis. Ben diyor öteden beri diyor bu hadisi ben müşkile görüyorum, sorun görüyorum ve ufekkiru fihi, düşünüyorum onda ve uminu en nazara min niyefi 30 sene, 30 küsür yıldır da dikkatli bir şekilde bu meseleye ne yapıyorum, bakıyorum. Hatta fetahallahu aleyye bima yumkin en yekune savaben inşallahü teala. Ta ki yani sonunda inşallah diyor Allah diyor bana diyor o doğru olanı ne yaptı? Doğru olup da mümkün olabilecek neyi? Cevabı açtı, önüme koydu. Ve zelike, ki böyle ki diyor enni tetebbaatul kıraat sahihaha ve şadzaha ve daifaha. Ben diyor bütün kıraatleri ayrıntılı bir şekilde ne yaptım? İnceledim. Sahihini, şazını, zayıfını ve münkeraha münkerini. Fe izâ huve yerci'u ihtilâfuha ilâ seb'ati evcuh minel ihtilaf. 7 vecih üzere ihtilaf döner diyor. La yahruc anha. Bunun dışına ne yapmaz? Çıkmaz. Birinci diyor, imma fil harekat bila tegayyür fil ma'na ve sura. Diyor ki, ya diyor bu harfler mana ve surette, mana ve suret dediği lafız, mana ve surette yani lafzında değişiklik olmadan harekelerde olur. Yani mana aynı kalır ama harekesi değişir. Harfler de aynı kalır ama neyi değişir? Harekesi değişir. Mesela el-buhul kelimesi demiş ki bu 4 harekeyle telaffuz edilir. Yahsebu vecehen demiş. He. Yani yahsubu da olabilir mesela 2 yönle. Yani orada se fetu olur, damme olur. El-buhul, el-bahul, yani pek çok ne var? Vecih var. 1. 2. Ev bitagayyurin fil mana fakat. Lafız aynı fakat mana ne yapar? Değişir. La es-sura. Suret değişmez. Teblu ve tetlu mesela ayetinde olduğu gibi. Evet. Teblu ve tetlu bunlar lafız ya da nunahike bi bedenike li tekune limen halfek nuneccike bi bedenike mesela. Nunahike değil nuneccike de olduğu gibi. Ya da ev aksu zelik yani ey bi tagayyurul huruf ma ittifakil ma'na. Harfler değişir ama mana tek kalır. Basta, besta, esrat, es-sirat. Mana ne? Bir. Besta satla, besta sinne, sırat satla, sirat sinne. Ev bitagayyiruhuma. Yani ya da hem ne? Evet, mana hem lafız değişir. Nahve, evet, eşedde minkum ve eşedde minhum. Ye'tel, yete'el. Femdu ila zikrillah, fes'av ila zikrillah. Mesela, görüyor musunuz? Femdu, fes'av. Evet. Altı ev bir takdim ve bir teahhir, ya da önce gelme ya da sonra gelme. Feyaktulun ve yuktelun. Ne geliyor? Ve yuktelun feyaktulun. İlkinde feyaktulun ve yuktelun. İkincide ve yuktelun feyaktelun. Meçhul önce geliyor. Ya da ve caet sekretul mevti bil hak. Caet sekretul hak bil mevt. Bunda olduğu gibi. Yedinci ev fi ziyade ve noksan. Nahve ve avsa ve vassa. Ve ma halaka zekere vel unsa. Ve zekere vel unsa. Evet. Daha sonra diyor ki ve ammel ihtilaf el izhar vel idgam vel rum vel ishmam vel tefhim vel terkik vel met vel kasr vel imale vel feth vel takvih vel tesil vel ibdal vel nakl ve nahve zalike mimma yuabber anhu bil usul. Usul de işte tabir edilen bu, zaten bunların çoğu nedir? Tecviddir aynı zamanda. Fe hâzâ leyse minel ihtilâfi lezî yetenevvâ fîhî lafz vel mânâ, ki bu bizim neyimiz değil, doğrudan kastettiğimiz anlam değil. Gelelim başka bir şeye, bu konudaki görüşe. Kısaca onu da aldıktan sonra inşallah arkadaşlar ne yapalım, hemen diğer bir konuya geçelim. Uzun bir mesele bu. Bu meselenin içinden çıkmak çok kolay değil. Çünkü yani bu konuda ciltlerce kitap var. Burada özet var kısa bir şekilde. Yine diyor ki وَقَدْ تَدَبَّرْتُ وُجُوهَ الْخِلَافِ فِي الْقِرَاءَاتِ فَوَجَدْتُهَا سَبْعَةَ اَوْجُ. Diyor, ben diyor yine baktım diyor, yedi vecih ne yaptım? Buldum diyor bizzat. Yedi vecih ne yaptım? Buldum diyor bizzat. Evet. Diyor ki evveluha el ihtilaf fi irabil kelime. İrabı, yani kelimenin irabındaki ihtilaf. Ev fi hareketi binaiha bima la yuziluha an suretiha fil kitabe. Kitabetindeki suretini değiştirmemek kaydıyla. Ney? Hareket bina. Ve la yugayir manaha. Neyi değiştirmiyor? Manayı değiştirmiyor. Ha ulai benati hunne athar lekum. Yani hunne atharu lekum. Atharu lekum. Ra'nın harekesine damme. Diğer bir kıraat athare lekum. Harekesi ne? Fetha. Ve hel nucazi ellel kefur. Ella ve hel yucaza illel kefur. Ye'murunen nase bil buhli vel bakhali. Demin geçti ya. Fe naziratun ila meysara. Diğer bir kıraat fe naziratun ila meysura. Gördük. İkinci vecih en yekunen ihtilaf fi irabil kelime. Kelimenin irabında. Ve harekati binaiha. Evet. Harekelerinin binasında. Bima yugayru ma'naha. Manayı değiştirerek ama. Ve la yuziluha an suretiha fil kitabe. Yazışı aynı. Nahve kavlihi ta'ala Rabbena ba'id beyne esfarina. Rabbena ba'id beyne esfarina. Rabbuna ba'ade beyne esfarina. Birinde dua. birinde olayın anlatımı. Anladık. Ve kavlihi teala iz telakkavnehu bi elsinetikum. İz telakkavnehu bi elsinetikum. Telikunehu. Yani iz telikunehu bi elsinetikum. Nasıl değişti görüyor musunuz? İddekere ba'de ummetin. Ba'de ummihil. Ümmetin yerine ummihil. Elvecül salif en yekûnel ihtilaf fi hurufil kelime biduni irabiha. İrab'da bir değişiklik yok. Kelimenin neyinde? Harflerinde değişiklik var. Bima yugayir manaha. Ama ne yapıyor gene manasını? Değiştiriyor. Ve la yuzil suretaha. Suretini değiştirmiyor. Venzur ilel izami keyfen unşizuha. Nasıl olmuş? Venzur ilel izami keyfe nenşuruha. Nunşizuha değil. Nenşuruha. Tabi manası da değişiyor. Ve kavluhu hatta izâ fuzyan kulubihim. Ki biz bunu almıştık. Nasıl almıştık? Ha, feraga. Değil mi? Evet. Ve cürrabi en yekûnel ihtilafu fil kelime bima yugayri suretaha fil kitabe. Kelimede ihtilaf var. Yazıştaki suretini de değiştiriyor. Ancak ve la yugayru mana. Neyini değiştirmiyor? Manasını. Nahve kavlihi teala inkânet illa sayhaten vahideten. Evet. Ne demiş? İnkânet illa zeykaten vahideten. Sayhaten değil. Zeykaten. Kel ihnil menfuş. Ne olmuş? Kessufil menkuş olmuş. Kessufil menkuş. Elvecül hamis en yekûnel ihtilafu fil kelime bima yuzili suretaha. Evet, suretini değiştiriyor ve manaha aynı zamanda manasını. Bir öncekinde manasını ne yapmıyordu? Değiştirmiyordu. Nahve kavlihi ve tal'in mendud. Fi mevdi' ve tal'in mendud. Tal'in değil. Tal'in. Fi mevdi' ahar. Vecuh sadis. Seyfettin bakıyorsun hoca ne diyor diye. En yekûnel ihtilâfu fi takdim ve te'hir. Takdim ve te'hirde ne olması? İhtilaf olması. Evet. Bu ikinci söz İbn-i Kuteyme'nin arkadaşlar. İlk Cezeri'nindi bu. İbn-i Kuteyme'nin hemen hemen aynı zaten dikkat ederseniz. Ha. Nahve ve ca'et sekretul mevti bil hak. Ve ca'et sekretul hakki bil mevt. Demin onu da örnek ne yaptık? Verdik. Sabi vel vecuh sabi en yekûnel ihtilafu biz ziyade ve noksan. Ziyade ve noksan. Nahve kavlihi ve ma amilet eydihim. Ne olmuş? Ve ma amilethu eydihim. İnna Allahu el ganiyul hamid. İnna Allahe el ganiyul hamid. Evet. Bunda olduğu gibi diyor ki ve kullu hadihil huruf kelamullahi teala enzelehu bihir ruhul emin. Bütün bu ney? Harfler Allah'ın kelamı olup emin ruh. Yani Cebrail indirmiştir onları. Ala rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Kime? Peygamber Efendimiz'e. Ve kâne yu'aridhu fî kulli senetin. Fî şehri Ramazan. Her sene Ramazan'da ne yapardı Peygamber Efendimiz'e? Gelirdi Peygamber Efendimiz Kur'an'ına ne yapardı? Sunardı. Ve fî senetin letî tuvfiye fîhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aradhu merrateyn. O öldüğü sene iki kere ne yaptı? Arz etti Kur'an'ı. Fe yuhaddifullah ileyhi min zâlike mâ yeşâ. Allah istediğini peygamberine verir. Ve yensâhu mâ neşâ, istediğini neskeder. Ve yessür alâ ibâdihi mâ yeşâ, istediğini kullarına kolaylaştırır. Fekâne min teysirihi, Allah'ın kolaylaştırmalarından bir tanesi de enne en emerahu en yukri'a kulle kavmin minel arabi bi lugatihim. Araplardan her kavme onu kendi lügatlarıyla ne yapması? okumayı emretmesi ve ma ceret aleyhi adetuhum, adetlerini ne yaptı üzere ceryan ettiği, ne üzere ihtilaf üzere onları ne yapması, onlara okutması. Yani bu konuda çok şeyler söylenebilir arkadaşlar. Şerhte de uzun uzun bilgiler var. Onu size inşallah ders vereceğiz. Onu araştıracaksınız. Önümüzdeki iki hafta ders yok. Yani İstanbul'da olmayacağım. Önümüzdeki çarşamba ve ondan sonraki çarşamba, bilginiz olsun. Yani iki haftanız var. Bu yedi kıraati şöyle bir bana bir özetleyeceksiniz. Nedir yedi kıraat? Mefhumu nedir? Yedi harf mefhumu nedir? Google hocadan da bakabilirsiniz. Kitap da var bu konularda. Yani kitaplar da mevcut. Şöyle bir bakın bakalım. Yedi kıraat nedir? Bize ne yapın? Bu konu hakkında bilgi verin inşallah diyelim. Ve bab uygunluğuna bakalım. Ve ne yapalım? Bir sonraki baba geçelim inşallah. Ve maksadul Bukhari kavluhu fakra'u ma teyessere. İmam Buhari'nin bab başlığından maksadı Allah'ın kolayınıza geleni, ondan kolayınıza geleni okuyun. Fe esnedel kıra'a ileyhim. Allah kime kıraati isnat etti burada? Kur'an okuyan insanlara, değil mi? Mimma yedullu ala enneha fi'lihum. Bu da neye delalet ediyor? Bu eylemin kimin fiili? Kulların. Ve lima fihi, lima ve lima fiha min vasfit teysir. Ki bunda ne var? Kullara Allah Azze ve Celle'nin kolaylık olarak göstermiş olduğu ne var? Bir incelik var. Fe innehum yahtelifune fi zalik. Çünkü insanlar bu konuda ihtilaf içinde. Fe minhum men yüyesser lehu ekser mimma yüyesser li gayrihi. Evet. Çünkü onlardan bir kısmına kolay gelen diğerlerine daha kolay ne yapabilir? Gelebilir. Ve lima fihi min ihtilafi kıraatihim, ki ne var onların aynı zamanda kendi aralarında? Neleri var arkadaşlar? İhtilafları var kıraatte. Fe kullu vahidin minhu kara bi gayri kıraatil ahar. Onlardan her biri bir diğerinin kıraatiyle okudu. Fel ihtilaf vasfun li kıraatihim. Subhanallah. O halde buradaki ihtilaf kıraatin sıfatı. La lil Kur'an. Kur'an'ın sıfatı değil. Gördünüz mü? Demek ki bu ihtilaf neyin sıfatı? Kıraatin. Neyin değil? Kur'an'ın değil. Ve hâzâ kulluhu yedullu alâ enne zâlike fi'lûn. Bütün bunlar neye delalet eder? Bu okuma eylemi kimin eylemi? Kulların. Vuvvel maksud. İşte İmam Buhari'nin kastettiği nedir? Bu husustur diyor. İmam Buhari'nin kastettiği bu husustur diyor. İnşallah dediğimiz gibi yedi kıraat hakkında iki hafta sonra inşallah ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Bilgi getiriyorsunuz. Kısaca bu ders hakkında söyleyeceğimiz bu. Menheş dersine geçeceğiz, ancak menheş dersine geçmeden önce geçen ders vermiş olduğumuz ödevi ne yapalım? Şöyle bir soralım. Ne ödev vermiştik? Hatırlayan var mı? Bayram ne vermiştik ödev? Abdestsiz Kur'an okunur. Mustafa'da okunarak Kur'an okunabilir mi? Ne abdestsiz? Yani namaz abdestsiz. Ne buldun peki bu meselede? Bize özetle bakalım. Ne buldun? Namaz abdestsiz Kur'an'a tutulur mu? Hem erkek için hem kadın için namaz abdestsiz. Evet. Cünüp meselesini geçen hafta ne yaptık? Aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Namaz abdestsiz Kur'an'a tutulur mu, tutulmaz mı? Evet. Evet. Hocam şimdi burada ağırlıklı görüş musaffa dokunarak okunması için namaz abdestinin gerekli olduğuna dair. Yani demek ki musaffa temas ederek okumak için ne diyorsun? Ağırlıklı görüş abdestli olmasın. Evet. Abdestli alınmasın. Yani ezbere ya da yüzüne uzaktan okumayı kastetmiyorsun. Evet. Musafeyle dokunarak okumak. Buradaki delil de şu hocam. İşte Vakıa suresinin 79. ayet-i kerimeyi delil gösteriliyor. Ona temiz olandan başkası dokunamaz. Yani zamiri melaikeye değil de insana döndürüyorsun. Evet. İnsana döndürüyoruz. Peki. Evet. Ondan sonra. Ayrıca bu konudan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da bazı rivayetler var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen ehline bir mektup yazıyor. Mektupta şu ibare vardı. Temiz olmayan Kur'an'a dokunmasın. Ondan sonra yine hocam sahabeden la yemessuhu illa tahir. Evet. İşte Musab bin Sa'd Ebi Vakkas için şöyle anlatmaktadır. Sa'd bin Ebi Vakkas, Vakkas okuması için Musab'ı tutuyordum. Kaşındım. Sa'd, zekerini elledin galiba dedi. Evet dedim. Kalk abdest al dedi. Kalktım abdest aldım ve döndüm. Bu da Malik'te üstü. Demek ki hocam abdestli olması gerekiyormuş. Ama bir şey daha gösteriyor. Zekeri tutmak abdesti bozar diye gösteriyor. Evet, ne kadar doğru tartışılır. Evet. Kafama takıldı evet, hocam biraz. Evet. Evet. Devam. Ayrıca hocam Abdurrahman bin Yezid şöyle anlatmaktadır. Bir ihtiyaçtan dolayı Selman ile beraberdik. Gitti defi hacette bulunduktan sonra geldi. Abdullah abdest alsan çünkü sana Kur'an'dan bazı ayetler sorabiliriz dedik. O da sorun Musaf'a dokunmam dedi. Çünkü ona ancak temiz olan dokunabilir dedi. Çok açık evet. Tabii arkadaşlar bu zikrettiği rivayetlerin sıhhati hakkında ne var ulemanın? Geniş geniş tartışmaları var. Yani hasen gören olduğu gibi zayıf görenler de var ama netice itibariyle bunlar deliller evet tarafları. Devam. Yine hocam İbn Ömer'in azatlı kölesi Nafi'den bir rivayet. İbn Ömer radıyallahu anh'ın Musaf'a ancak abdestliyken dokunduğunu rivayet ediyor bize. Ondan sonra hocam zaten Kur'an'a dokunmadan ezberden okumaya gelince bunun hakkında bir ihtilaf yok. Yok. Herkes okunabilir. Men edici bir nas ney? Mevcut yok. Değil. Değil. Yeter ki büyük temizlik olsun. Nedir büyük temizlik? Güzel. Peki ondan daha büyük bir temizlik var. İman temizliği. İman temizliği. Evet. Evet. Abdestten taharet. Var mı başka bir delil? Başka bir şeyim yok hocam. Farklı bir şey bulan var mı? Ali var mı farklı bir şey? Farklı bir şey. İmam Buhari'nin bu konuda evet. Ayrıldı İbn-i Hazm. Evet. Onlar ne diyorlar? Onlar cünüplünün okumasını da dokunmasını da caiz görüyor. Hal öyle olunca abdesti zaten ne yapar? Dokunur. Abdestsiz ne yapar? Dokunur değil mi? Cünüp dokunabiliyorsa abdestsiz ne yapar? Dokunur. Peki nedir bu görüşün delilleri? Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rum kralı Heraklius'a gönderdiği mektubu delil gösteriyorlar. Peki mektup Musaf hükmünde midir? İşte Cumhur da buna karşı çıkıyor. Diyorlar içinde Kur'an ayetlerinin okunduğu yazıldığı bir şey. Tefsirler olarak, ittifakla ne değildir? Kur'an hükmünde değildir. Peki başka bir delil var mı? Dokunabileceğine dair. Evet. İmam Bahri bu konuda sahip bir delil yok diyor. Ondan sonra ona temiz olan başkası dokunmasın ayetindeki zamirin melaikeye mi döndüğünü söylüyorlar. Melaike, levh-i evet. Mahfuz yani. Tahir kelimesinde müşterek bir lafız olduğunu, burada temizlikten kastı iman temizliği. İman temizliği. En büyük temizlik dedik ya. Evet. Ayak temizliği gibi de olabilir. Evet. Abdesti de kapsar. Bunu diyor sadece abdest olması için ayrı bir karneye lazım. Ama yani tabii şimdi burada yani cünüplü olan, cünüp olanın da işte Kur'an'ı meshedebileceği yani tutup okuyabileceği meselesi delil yönüyle çok net bir mesele değil. Lakin cumhurun delilleri sıhhat arasında gidip gelse de zayıflıkla hasenlik arasında gidip gelse de ifade ettikleri anlam itibarıyla İmam Buhari ve İbn Hazm'ın delillerinden ne daha kesin. Sıhhat yönünü tartışmıyorum. İstidlal yönüyle, ifade ettiği ne yönüyle anlam. Açıkça ne diyor? Abdestli olan ne yapmaz? Tutmaz diyor. Değil mi? Ama şimdi İmam Buhari'nin delillerine baktığımızda deliller çok ne değil? Net değil. Mesela Heraklius'a yolladığı mektup değil mi? Yani bu Musaf mıdır? Musaf Fatiha ile başlayıp Nas'ta biten aradaki o yey geri kalan 112 sureyi de ne yapar? Zikreden nedir? Kitaptır. Bir şartla içinde şey bile olmayacak. Şerh bile, tefsir bile, kelimeler bile ne yapmayacak? Olmayacak. Kur'an hükmünde olmaz çünkü. Musaf hükmünde olmaz. Çünkü kelamül mahluk da var içinde. Mahluk olanın neyi? Kelamı da var. Yani net değil bir kere o Heraklius mektubu. Çok net değil. İkinci deline zikrettik. Ne dedik ikinci delil? La yemessu illel mutahharun. Evet. Zamir meleklere döner. Levh-i Mahfuz'daki bir hadisedir. Genel müfessirler de bunu zaten böyle ne yapmışlardır? Anlamışlardır ama yani Ehl-i Sünnet'te zaten, yani cumhur daha doğrusu, kesin olarak da zaten bu ayete tutunup da Kur'an'a meshetmenin evet bu ayete göre caiz olmadığını, eğer zamir neyse insansa, söylememişler. İşte rivayetler, onlar daha çok o rivayetlere ne yapmışlar? Sarılmışlar. Rivayetlerin sıhhati hakkında ihtilaf olmakla beraber genel kanaat mecmu turukuyla bu rivayetler hasen seviyesindedir. Ma'muldür, yani amel edilebilecek hasen seviyesindeki hadislerdir. Ve Şeyh Albani gibi alimler de en azından belki abdestsiz Kur'an'a tutmayı, küçük abdestsiz Kur'an'ı, tabi cünüpten ayırıyoruz, dikkat edelim. Bir de neden ayırıyoruz? Hayızdan ayırıyoruz. Onu geçen ders almıştık. Küçük abdestsiz Kur'an'ı tutmanın belki haram olmadığını ama en azından ne olduğunu, mekruh olduğunu ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Zaten küçük abdestsiz Kur'an okumada da bir hilaf mevcut değil. Başka bir şey bilen var mı? İmam Buhari rahimehullah yine şöyle demiştir hocam. İbrahim hayızlı kimsenin Kur'an okumasını bir beis görmezdi. İbn Abbas da cünüp olanın Kur'an okumasını bir beis görmezdi. Şimdi hayızlıyı dedik burada. Onu açıkladık. Ona bir fark büttük aslında. O kadının elinde olan bir şey değil. Cünüp çok farklı bir olay. Yani var sahabeden muhtelif görüşlü olanlar ama merfu bir rivayet var mı? Şöyle bir soru ama Ali radıyallahu anh'tan gelmiş diyor. Resulullah'ı gördüm, abdest aldı, biraz Kur'an okudu. Sonra cünüp olmayan böyle yapar. Cünüp olan bir ayet dahi olsa ekranlar. Buna Ahmet de bu yaradmış. Yani bu cumhurun delilini kuvvetlendirir. Zayıf bir rivayet ama. Bu cumhurun delilini kuvvetlendirir. Yani karşı tarafın delilini ne yapmaz? Kuvvetlendirmez. Yani ihtilaflı bir mesele. Ne demiştik hayızlı için, hatırlayan var mı? Hayızlı. Hayızlı için. Cünüp değil. Kadından bahsediyoruz. Hayızlı kişinin ezberden okuması mekruh, tuhtarı okuması haram. Evet. Öyle demiştik değil mi? Peki cünüp erkek için ne demiştik? Ezberi okuması da, tutması da. Evet. Okuması da haram demiştik değil mi? Evet. O zaman şimdi abdestliye geliyoruz. Yani bunu unutmayalım. Tabi bu son söz değil. Son söz değil. Son söz değil. Yani bu tartışılabilir bir mesele. Ama hayızlıya gelince tutmasına ne demiştik? Haram demiştik. Ama ezber okuması ne? Mekruh demiştik. Cünübe gelince hem tutması hem okuması ne? Haram demiştik. Normal namaz abdestine gelince, namaz abdestsiz Kur'an'ı ne yapmak? Tutmak haramdır. Ama Şeyh Albani'ye göre en kötü ihtimalle mekruh. Cumhur haram demiş. Ama Şeyh Albani'ye göre en kötü ihtimalle nedir? Mekruhtur. Namaz abdestsiz ezbere Kur'an okumakta da zaten ne yok? Bir beis yok. Ezbere bir beis yok. Ama min sünenil mücevvidin ettevaddu inde kıraatil Kur'an. Evet, selefin neyi? Sünnetlerinden bir tanesi ne? Kur'an okurken ne yapmak? Abdest almak. Adabında. Yani kısaca belki bu söylenebilir ama ya işte ben İmam Buhari'nin mezhebi üzereyim diyen adam da yanlış yapmış olmaz. Yani bu konuda kayıt yok. Ama dediğimiz gibi mesele erkek olunca arkadaşlar elbette ki hayızlıdan farklı. Yani bir erkeğin zaten cünüp kalabileceği an şer'i bazda bellidir. O da ne? İki namaz vakti arası. Ya adam hiç namaz kılmıyor, bir hafta cünüp kaldı. O zaten hayatını bitirmiş. O hayatını bitirmiş. Ama bir Müslüman erkeğin cünüp kalacağı en fazla iki namaz arasıdır. Diyelim ki ne vardır? Kış vardır. Nedir? İşte akşamla yatsı arası diyelim ama yatsının zamanı var. Diyelim ikindi ile ne arası? Yatsı arası. İkindi namazını kıldı ve cima yaptı diyelim ya da ihtilam oldu. Akşam ne? Namazı geçene kadar, yani yatsı ezanı okunana kadar gusül alması zaten farz-ı ayındır. Yok akşam namazı işte. İkindi yıkıldı. Cima yaptı. Akşam namazı kaldı diyelim. Yatsı ezanı okununcaya kadar ne yapması lazım? Boy abdesti alması zaten ne? Farz. Çünkü namaz var. Orada cam olmuyor değil mi? He ya cem edebilir o ayrı ama yani ehl-i sünnet vel cemaat özür hali dışında namazları cem etmemiştir. Yani guslü eğer sen çok kış çok soğuk hani sıcak su ihtimali bulma falan filan yok vesaire ya da iştesin işte alırsın hasta olursun yani adam otururken diyelim hastalığı var hastalıktan dolayı fazla miktarda diyelim meni geldi olabilir çok üşütmüştür falan. Onlar farklı olaylar ama yani biz genel anlamda bahsediyoruz. He. Ama kadın için bu imkan ne değil? Mevcut değil. Yani onun için ezberde okumasında, ezberden okumasında haramlık mevzu bahis değil. Tutmasına gelince Mustafa tutamaz. Ne de geçtiği gibi aldığımız rivayette geçtiği gibi neyle tuttu? Bezle tuttu. E o halde demek ki bezle tutabilir. Bezle tutup açıp uzaktan okuyabilir. Bez şu cildi kapsıyor mu yoksa ekstra? Kapsamaz. Kapsamaz. Yani cilt musaftan sayılmaz. Hiç şüphesiz. Ama mabeyne deffeteyn iki kapak arası diye bir tarif yapıldığı için ulema tarafından şimdi şu da kapak olur yani. Şu da kapak olur. Bak şu da kapak olur. Yani kapak biz içinde o sayfada neyin yer almadığı? Ayetin yer almadığı. İyi de yani selef zahiri değil ki yani böyle zahirle uğraşmaz ki güzel kardeşim. Yani şimdi yani işte şu yani şimdi hocam yani buraya bezle tutacaksın buraya tutmayacaksın hayır yani şu Kur'an'dır musaf dediğimiz budur musaf dediğimiz budur yani buna bezle tutacaksın yani şu kapağı bez yerine koymak mümkün değil evet hocam bu şekilde Kur'an'a okumak peki bunun içine cemalde var ya evet. Olarak değerlendirilir mi yoksa bu da musaf olarak değerlendirilmez. Değerlendirilmez. Hayır değerlendirilmez. Değerlendirilmez çünkü içinde neler var? Mütercimin yorumları var. Mütercimin yorumları var içinde. Elbette. Evet yani cünüp tutmamak kaydıyla namaz abdestsiz olarak tutabiliriz ama cünüp tutmamaya gayret et gene de. Cünüp tutmamaya gayret et. Yani o da direkt Kur'an hükmünde değildir normal koşulda. Ama alimler diyorlar ki meal içinde tefsir olmadığı için yani mananın bir tercümesi olduğu için burada terekküz edilmesi gereken müellifin indiği tercümesi yok. Yani ne var burada? Olanı nakletme gibi bir durum var. Yani içinde ziyadat yok falan alim filan alim demiş yok. Kur'an hükmüne geçebilir ama bana kalırsa geçmez Kur'an hükmünde. Ama problem nerede var bunda? Mushaf suretinde gitmesinde var. Sayfa numaraları bile tutuyor. Arapçası da var ya. Ya tefsirde de Arapçası var ama sayfa olarak yok. Bir sayfada iki ayet olabiliyor, üç ayet. Bu öyle değil. Bu musaf formatında gidiyor. Onun için yani buradaki meal ya da o mealin içindeki ney? Açıklama yani doğrudan tefsir hükmüne girer mi girmez mi tartışılır. Tartışılır. Yani bir insan ya bu Kur'an hükmünde değildir, içinde kelam-ı mahluk var dese lehu sa'ih vecih. Yani doğru olma yönü de var, yok değil ama tabi biz böyle musaf formatında olan yani sayfa sayfa gitmiş neye? Bak musaf formatında. Yani Kur'an dememiz herhalde daha nedir? Doğrudur. Daha nedir? Doğrudur. Ama mesela şuna Kur'an dememiz doğru değildir. Çünkü musaf formatında ne yapmamıştır? Gitmemiştir. Görüyorsunuz bak. Musaf formatında gitmemiştir. Tefsirdir. Fıkıh kitapları da öyledir. Hadis kitapları da öyledir. İçinde ayet geçiyorsa. Evet. Saat kaç oldu? Hemen şeyimizi alalım. Menheçle alakalı birkaç dersimizi alalım. Evet. Kaça geldik? 15. Ehl-i sünnet vel cemaatin itikadi neyi? Özellikleri. Oku bakalım 15'i. 15. Dünyadaki rahatlık ve refah ile zühdün arasını cem etmek. Evet. Yani dünyadaki refah ile neyi? Zühdün arasını cem etmek. Yani neyi? Yani dünya hayatından da almak. Dünya hayatında, ahiret hayatından da ne yapmak? Evet. Ne yapmak? Bir şeyler karıştırmak. Yani ne büsbütün dünyayı ihmal etmek, ne de büsbütün ahireti ne yapmak? İhmal etmek. Ve la tensa nasibeke mine dünya, dünyadan da nasibini unutmamak kaydıyla ikisi arasında ne yapmak? Bir yol edinmek. Bu ehl-i sünnet vel cemaatin neyi? Özelliği. Yani zahitler gibi bir lokma bir hırka deyip bütün neyi? Dünyayı bırakmak. tamamen neye yönelmek? Kendi tasavvurlarına göre ahirete yönelmek. İşte yani çoluk çocukla ilgilenmeyi bile, işte çalışmayı bile Allah'a tevekkülü aykırı görmek vesaire falan. Bunlar ne değil? Doğru değil. Ehl-i sünnet alimlerine bakarsak zaten bunu görürüz. Evet, oku. Ehl-i sünnet ve cemaat dünya nimetlerinden faydalananı rızık elde etmek için koşturanın yapmış olduğunu inkar etmez. Bilakis dünyanın en büyük arzusu haline gelmemesi, ilminin sonu olmaması ve malı haram yoldan talep etmemesi şartıyla kişinin kendisine ve bakmakla sorumlu olduklarına yetecek kadar rızık temin etmesi ve insanlara muhtaç olmaması gerektiğine inanırlar. Aynı şekilde ancak kendine yetecek kadarı tercih edip dünya malından az bir şeye razı olanı ayıplamazlar. Çünkü onlar zühdün ancak kalbin zühdü olduğunu inanırlar. Onun anlamı ise insanın ahirette fayda vermeyecek olan şeyleri terk etmesidir. Ama insan dünyada zengin olur ve o zenginliğini kalbine sokmayıp elinde tutar, onunla kardeşlerine yardım eder, fakirlere ve miskinlere tasaddukta bulunursa ve hak yolunda harcarsa, işte bu Allah'ın dilediği kimseye vermiş olduğu fazlındandır. Tıpkı Ebu Bekir, Es-Sıddık, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh, Abdurrahman bin El-Af ve Muhacir ve Ensar radıyallahu anh'ın daha başka sahabelerin hali gibi. Aynı şekilde İbnül Mübarek Rahimahullah'ın hali gibi. O zamanının en zenginlerinden idi. Aynı zamanda en zühd sahibi kişi olmasa da en zühd sahibi kimselerdendi. Allah Azze ve Celle ona mal vermiş, o malı hak yolunda harcamayı nasip etmiştir. Yani İslam'da zenginlik yoktur. İslam'da herkes fakir olacaktır. İşte zenginlik imanı götürür, uçurur, bir şey bırakmaz. İmanla para işte kalpte ne yapmaz? Bir arada bulunmaz. İmanla para sevgisi. Tabii bunlar hep böyle ne? Uçuk cümleler. Yani elbette eğer yani para sevgisi neyse, kutsalsa, para sevgisi neyse, aşırıysa elbette imanla aynı kalp içinde ne yapmaz? Bulunmaz. Ama yani Hazreti Ebu Bekir'deki, Hazreti özellikle Osman'daki o para ne yapmamıştır? Kalbinde imanına zarar vermemiştir. He. Yani bu bir tercih meselesidir. Bu imanın kuvvetiyle alakalı bir meseledir. Yani kimin imanı kuvvetliyse malı onu ne yapmaz? Şaşırtmaz. Kimin imanı zayıfsa malı onu ne yapar? Şaşırtır. He, şu denebilir. Hocam ya imanı kuvvetli olmayana para yaramaz. Doğru, yaramaz. Peki bunun yolu nedir? İmanı kuvvetlendirmeye gayret etmesidir. Bunun yolu elindeki parayı, ki helal yolla kazanılmış özellikle, elinden çıkarmak değildir. Yani karıştırmamak lazım. Yani bütün malını ne yapmak? Zekat ve tasadduk olarak vermen Kur'an'a aykırıdır. Ne çok eli sıkı ol diyor, ne de çok açık ol diyor. İkisi arasında orta kıvamda ol diyor, değil mi? Niye bunu diyor? Niçin diyor? Ha. Yani ama yani selefin bir kısmında mesela Ebu Derda radıyallahu anh'la Ebu Zerel Gıfari ile başlamış bir ne vardır? Hareket vardır. Öyle tanımlıyorlar. O da ne? Dünya malından ne yapmak? Yüz çevirmek. El ayak çekmek. Özellikle işte Ebu Zer radıyallahu anh birileri işte dünyalıkla işte evli onunla bununla uğraştıklarında ya da işte evini genişlettiğinde yaptığında falan Resulullah aleyhissalatü vesselam öleli daha çok bir zaman geçmedi. Ne çabuk dine sırtınızı çevirdiniz, ne çabuk dünyaya ne yaptınız, daldınız şeklindeki sözlerini bazıları yanlış algılamışlardır. Bazıları yanlış algılamışlardır. He. Bunu bir sahabiye karşı söylemediği kesin. Tabiinden bazı insanlara karşı söylemiştir. Belli mülahazaları vardır. He. Ama geneli itibariyle paranın insanları şaşırttığını da bir hakikat olduğunu ne yapmamak lazım? Unutmamak lazım. Bunun yolu imanın neydir? Takviyesidir. Bunun yolu nedir? İmanın takviyesidir. Ama ümmetin erkeklerinden zenginlerin genelinde cehennemde olduğunu gören bir peygamberin ümmeti olduğumuza göre zenginlik yeri geldiğinde insanı cehenneme sokan en büyük nelerden? Fitnelerden bir tanesidir diye tanımlamak da yanlış olmaz. Ama yine neredeyse fakirlik küfür olacaktı diyen bir peygamberin de neyiz? Ümmetiyiz. Ne cehennem ne cennet, ikisinden aynı anda ne yapma? Hem korkma hem de onu ne yapma? Ümit etme. Beynel havvi ve reca dediğimiz burada da bu var. Yani zenginlik ve fakirlik. Zenginliği isteyeceksin Ama o zenginliğin seni ne yapmasına, imansızlaştırmasına ne yapmayacaksın? İzin vermeyeceksin. Fakirliği de temenni etmeyeceksin. Ama bunu yaparken Allah da sana fakirlik vermişse isyan etmeyip itaat edeceksin. Tevekkül edeceksin. Yani arayı bulmak lazım. Bu konu hakkında çok şeyler söylenir. Bu direkt benim ilgi alanıma giriyor. Zühdle alakalı meseleler. Ama şimdi çok fazla bir şey söylemeyeceğim. O bakımdan yani seleften bazı zahitlerin eylemlerini çok aşırı bulanlar olduğu gibi zahitlerden de selefin bir kısmının bu konudaki umursamazlığını ne görenler var? Ne görenler var? Tesahül görenler var. Ama dediğim gibi yani Abdullah İbni Mübarek mesela bu zat çok büyük bir tacir, zengin, babadan kalma malı var. Ama infak etmiş. Zenginliği onu ne yapmamış? Allah'ın yolundan ne yapmamış? Alıkoymamış. Allah'ın yolundan ne yapmamış? Alıkoymamış. Ama öyle zenginler olabilir ki malı onu ne yapabilir? Allah'ın yolundan alıkoyabilir. Bunun işte halli çocukluktan itibaren ne vermek? Güzel bir eğitim vermek. Mütevazi bir insan yetiştirmek. Malına güvenen değil, Allah'ın melekutuna güvenen. Kendi sultanlığına değil, Allah'ın sultanlığına güvenen. Kendi hakimiyetine değil, Allah'ın hakimiyetine güvenen. Kendi gücüne değil, Allah'ın gücüne güvenen. Böyle insan yetiştirmek zor ama böyle insan yetiştirildiği zaman malın da o insanı yoldan çıkarmadığını, fakirliğin de aynı insanı ne yapmadığını, yoldan çıkarmadığını görürüz. Yani Hazreti Osmanlar, Hazreti Ömerler bizim için eğer örnekse, onların sahip olmuş olduğu mal onları nereden? Evet, dini zühtten, dini takvadan uzaklaştırmamış. Ama bunun yanında Ebu Derda ve Ebu Zer gibi radıyallahu anhuma gibi sahabilerin de fakirliğinin onların imanını azaltmayıp aksine ne yaptığını? Arttırdığını ona. Yani bir kısım var malı imanını arttırıyor. Bir kısım var fakirliği, imansızlık imanını arttırıyor. Bu nasıl bir şey değil mi? Nasıl bir şey? Bir kısmı malıyla iman buluyor, imanı artıyor. Bir kısmı malsızlıkla, fakirlikle imanı artıyor, iman buluyor, iman arttırıyor. Nasıl oluyor bu? İşte denge meselesi. Denge meselesi. Kolay değil ama işte yani çok da böyle işte zenginliğe neyle bakmayanlar, iyi gözle bakmayanları da çok kınamamak lazım. Biraz da anlamaya çalışmak lazım. Çünkü insanoğlu doğuştan neye meyyal? Mala meyyal. Mala meyyal. Kolay bir iş değil. O bakımdan yani Allah'tan zenginlik dilememek lazım. Allah'tan hayırlı zenginlik dilememek lazım. Hayırlı zenginlik. Allah'tan fakirlik zaten dilenmez. Dileyen adam aptal. Fakirlik dilenmez. Ama hayırlı zenginlik dilenir. Eğer zenginlik hayırlı olmazsa İnsanı işte o hadiste geçtiği gibi erkek ümmeti olarak cehennemin ekserisinde saf tutan bir hale ne yapar sokar. Dikkat etmek lazım. Yani dediğim gibi iki tarafında haklı olduğu noktalar var. Hele şu günümüzde sadaka kültürünün, tasadduk kültürünün neredeyse kaybolmaya yüz tuttuğu şu günümüzde o zahitlerin sözlerini de yabana atmamak lazım. İnanın öyle insanlar var ki, öyle insanlar var ki komşusu açken çok rahat yatabiliyor. Çok rahat. Çok rahat. Öyle insanlar var ki yani çocuğu görüyor sokakta açlıktan ölüyor. Hani para veririm belki onu ne yapar? Kötü yolda kullanır duygusunu bir tarafa atarak ya en azından şunu lokantaya götüreyim de ne yapayım? Karnını doyurayım. Duygusunu bile çok görüyor. Mesela diyor ki ya ben diyor zekatımı verdim diyor. Allah'ın bana farzı bu. %2,5'unu verdim. Yani ondan sonrasını vermeme gerek yok. Ama işte selefte tasadduk öyle bir nedir ki haslettir ki arkadaşlar. Selefte tasadduk öyle bir hasrettir ki olmadığı gün yok. Zekat yılda bir kere. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam fettekun nara velev bişikki temratin. Ateşten korunun. Velev ki yarım bir hurma ile. Yarım bir hurma. Fe in lem tecid fe bi kelimetin tayyibetin. Bulamadın mı? Güzel bir kelime. Yarım bir hurma. İzmir'deki dersi dinlersiniz. Evet. İnfak ve sadaka kültürü 1-2 diye 2 günde yaptık o dersi. Çok malzemeler var. Koyarlar yakında ilimlere. Orada dinlersiniz. Orada açıkça şunu söyledim. Bugün bizim dolabımızda olan, buzdolabımızda olan selefin en zengininin dolabında, rafında yoktu. Evdeki eşyadan bahsetmiyorum. Buzdolabımızda olan nevaleden. Peynir, zeytin, evet, süt, yumurta, sucuk, ne derseniz işte. Domates. Açın bir dolabı şöyle. Bugün eve gittiğinizde bir dolabı açın. Şöyle dolabın içine bakın bir. Bir bakın dolabın içine. Bir bakın. Eşyayı gündeme getirmiyorum. Dolabın içindeki yiyeceğe bakın. Ya da kileriniz varsa kilere bakın. Şöyle bir bakın ne var. Vallahi yani içimizde herhalde tek bir yemekle sofradan kalkan yoktur. Çorba muhakkak vardır. Ama etli ama etsiz yanında bir yemek muhakkak vardır. Ayran vesaire muhakkak vardır. Salata. Bir de salata muhakkak vardır. Daha ne istiyorsun arkadaşım ya? Daha ne istiyorsun? Onun için yani tasadduk demek illa bir şeyi aynı olarak uzatmak demek değil. Sarıyer'de evime hırsız girmişti. Annemle geldik akşamüstü baktık kim kime durdum ama. Ev alt üst olmuş. Evde bir şey yok. Ne alacak? Dedim ki yani kapıyı açınca görünce hali dedim ya telsiz telefonu aldı. Laptopum yok o zaman. Bilgisayarım var. Bir kasası var. Belki kasayı almıştır. Başka da evde ne alınır? Televizyon zaten eski bir televizyon. Kocaman onu kaldıramaz. Baktık telsiz telefon yerinde duruyor. Bilgisayar yerinde duruyor. Dedik ya bu dedik herhalde garibim geldi. Baktı bir şey yok, çekti gitti. Tabii yatakları matakları yerlere sermiş. İşte altın arıyor, onu arıyor, bunu arıyor. Ne arar? Yok gitti. Ama yani akşamüstü acıktık. İşte 4-5 gibi gelmiştik. Evde de yemek yok. Anam da yaşlı, dedim ya şu dolabı bir açayım bir bakayım. Kahvaltılık açtım. Subhanallah. Dolapta hiçbir şey yok. Peyniri almış, sucuğu almış. Zeytini almış, domatesi almış, kendine bir çuval yapmış, bütün dolaptakini almış, çekmiş gitmiş. Ana dedim dolap tam takır kuru bak, ruh dedi, böyle bir hırsızda hiç duymamıştım dedi. Kendi kendine dedim ya dedim herhalde açtı. Acıdım adama, yani onu niye alır insan? Herhalde açtı dedim, gitti. Yani hiç unutmam ben bunu, böyle bir hırsızlık yaşadığım için. Yani o bakımdan, yani bugün bizim dolabımızda olan selefte yok arkadaşlar. O bakımdan yani tasadduk çok önemli. Sadakasız bir günümüz olmasın. Her gün bir münadi. Ya işte o, işte o rivayetler hep o dersi dinleyince göreceksiniz. İki melek iner her gün. Onlardan bir tanesi bugün evet kim tasadduk etti? Yok mu tasadduk eden? Ne yapayım? Sadakasıyla onun malını ne yapayım? Arttırayım der. Yok mu cimri olan tasadduktan kaçan? Onun malını da telef edeyim. Diye ne yapar? Seslenir. Evet, her gün. Çok önemli. O bakımdan sadakasız bir gün olmasın, tamam diyelim inelim arkadaşlar. İşte bu şekilde ehl-i sünnet içerisinde fakir, iffetli, Allah'ın vermiş olduğu aza, rıza gösterilini de görmekteyiz. Ne fakirler zenginleri kınayıp ayıplamışlar, ne de zenginler fakirleri. Ehl-i sünnet dışındaki dünya için yaşayan, dünya ehli ise sadece dünya için çalışıp çabalarlar. En büyük tasaları ve ulaşmak istedikleri şey dünyadır. Ancak onun için dostluk ve düşmanlık beslerler. Onların helal mi haram mı olduğunu önem vermeksizin nereden, hangi yolu elde ettiklerine bakmaksızın gece gündüz mal peşinde koştuklarını görürsün. İnsanların sırtından geçinen tasavvuf ehli, tembel sofiler ve başkalarının hali ise tam aksinedir. Onların nazarında züh tamamen dünyayı terk etmek ve ondan yüz çevirmektir. Onlar rızık elde etmek için çalışmayı zühde aykırı bir şey olarak görürler. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Burada bir şey hatırlıyor hocam. Bir tane mürit hocasına geliyor. Hocam ben ne yaptım dedi.